Pan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. A ty co robisz? Obrazy impresjonistów należy oglądać z daleka. Z bliska lepiej widać francuską doskonałość. Ty też się lepiej przyjrzyj francuskiej doskonałości Renault. Przyjdź na jazdy próbne, przetestuj silniki Energy i wygraj na loterii Renault Captur. Skorzystaj z rewolucyjnego kredytu 3x30 od ciebie. 10% pokrywa Renault. Wybierz jakość Renault. Szczegóły w salonach. Teraz w Saturnie zapłacimy pierwszą z twoich rat 0%, jeśli kupisz telewizor od 40 cali, na przykład Samsung 3D 46 cali Smart TV klasa A za 2399 zł. Szczegóły na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. To Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 kwietnia, już 10. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Na wojskowych Powązkach odbyły się państwowe uroczystości rocznicy katastrofy smoleńskiej. Własne obchody przed Pałacem Prezydenckim organizuje PiS. Żądają budowy obwodnicy. Mieszkańcy Ostrołęki znów blokują rondo Siemowita, które przecinają dwie drogi krajowe. To ważny dzień dla przeszłości Silvio Berlusconiego. Sąd zdecyduje, jak były włoski premier odbędzie karę roku więzienia za oszustwa podatkowe. Oficjalne państwowe uroczystości na Powązkach organizowana przez Prawo i Sprawiedliwość msza na krakowskim przedmieściu. Rozpoczęły się obchody czwartej rocznicy katastrofy smoleńskiej. Przed pomnikiem upamiętniającym 96 ofiar na Powązkach wojskowych złożono wieńce i kwiaty, odmówiono modlitwy ekumeniczne, na grobach zapalono znicze. Pod Smoleńskiem w katastrofie statku powietrznego Rzeczpospolitej Polskiej tragicznie zginęli. Lech Kaczyński, Maria Kaczyńska, Ryszard Kaczorowski. Lekarstwem po stracie najbliższych, lekarstwem na ból i cierpienie jest modlitwa i milczenie. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. PiS tradycyjnie organizuje własne obchody. Prezes partii Jarosław Kaczyński złożył kwiaty pod Pałacem Prezydenckim. Tam też odbyły się wiec z udziałem sympatyków Prawa i Sprawiedliwości. W przemówieniu do uczestników wiecu ksiądz Zdzisław Tokarczuk, jak przed rokiem, mówił, że jego uczestnicy chcą pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Dzisiaj wydaje mi się, że łatwiej by było postawić pomnik wrogowi niż własnemu prezydentowi, który całe swoje życie poświęcił ojczyźnie i zginął w takich okolicznościach. Ksiądz Tokarczuk apelował też do uczestników wiecu, by domagali się wyjaśnienia przyczyn katastrofy. Ci, którzy dążą do prawdy, ciągle są obrzucani w tak zwanym mainstreamie kamieniami, współczesnymi kamieniami oszczerstwa, opluwania w różny sposób. Ale Pan Jezus mówi Izraelitom: i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I dlatego to nigdy nie powinno nas zniechęcać. Polskie państwo nie zdało egzaminu zarówno przed, jak i po katastrofie smoleńskiej, mówił w Trójce Piotr Gabriel z Do Rzeczy. Polskie państwo nie zdało egzaminu, bo tak było urządzone, że możliwa była taka gra dziwna prowadzona między jednym a drugim najważniejszymi ośrodkami władzy wykonawczej, czyli premierem a prezydentem. Myślę o tym rozdzielaniu wizyty. Sama wizyta była przygotowywana w sposób, który urąga zdrowemu rozsądkowi i regułom funkcjonującym w służbach, które się tym powinny zajmować. Renata Kim z Newsweeka nie zgodziła się z tak stawianą tezą. To nie jest tak, że państwo nie zadziałało. Nie zadziałały dwie instytucje, w których pracowali ludzie kierujący się osobistymi animozjami, którzy nie umieli przygotować dobrze wizyty, nie umieli ze sobą współpracować, nie umieli wymieniać się informacjami, nie byli w stanie nawet do końca ustalić listy pasażerów. Uroczystości rocznicowe zakończyły się też na miejscu wypadku w Smoleńsku. Przez najbliższą godzinę kierowcy mogą mieć poważne problemy w Ostrołęce. Właśnie w tej chwili rozpoczyna się protest mieszkańców domagających się budowy obwodnicy miasta. Do 11 będą blokować rondo Siemowita łączące drogi krajowe numer 61 i 53. Jak mówi Łukasz Kulik ze Społecznego Komitetu Protestacyjnego, mieszkańcy dostali poparcie wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego. Pochwalił formę protestu, ponieważ jest ona jak najmniej uciążliwa i powiedział, że dla niego też jest to w pewnym sensie narzędzie do dyskusji z premierem nad ważnością projektów, za którymi opowiadają się mieszkańcy tego regionu. Policja zorganizowała objazdy. Kierowcy jadący drogą krajową 61 z Warszawy do Łomży powinni z Różana jechać przez Ostrowię Mazowiecką. Natomiast podróżujący drogą numer 53 do Olsztyna kierowani są na Maków Mazowiecki i Przasnesz. Kolejny sądny dzień w życiu Silvio Berlusconiego. Były premier Włoch dowie się dziś, jak spędzi najbliższych 12 miesięcy, które pozostały mu, by odbyć w całości karę za oszustwa podatkowe.

szczycie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz staje życie ziemi, chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza uwalnia mnie. Życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza oczyszcza mnie. Skoro deszcz staje życie ziemi chyba nie jest aż tak źle. Kiedy płaczę, czuję, że żyję, każda łza uwalnia mnie. O 10 już 22 minuty w studiu zapowiadani goście: Iga Kołodziej, architekt krajobrazu, autorka m.in. Ogrodu Zmysłów w Centrum Sztuki Współczesnej. Dzień dobry. Dzień dobry. I wielu innych projektów ogrodniczych. I Sebastian Żołnowski, prezes i współzałożyciel Fundacji Mieszadło. Dzień dobry. Zanim przejdziemy do rozmowy, bo ja chciałabym opowiedzieć o pewnym projekcie Nieużytki Sztuki w warszawskiej Królikarni. Autorką jest Elżbieta Jabłońska. I jak czytamy na stronie muzeum, projekt dotyczy bezpłatnej dzierżawy terenów zielonych, trawników, kawałków ziemi przyległych do publicznych galerii i muzeów. I jest to propozycja zaangażowania publiczności w proces interwencji w przestrzeni nie tylko miasta, lecz również sztuki, czego następstwem może być zmiana nastawienia do sztuki współczesnej, zniesienie bariery między oficjalną instytucją kultury a mieszkańcami. Czy miejskie ogrodnictwo, dobrze myślę, to takie działanie na styku sztuki, ekologii i szeroko rozumianej partycypacji społecznej? Myślę, że tak, bo ogrodnictwo w mieście zaczyna łączyć się z różnymi dziedzinami. Architekci interesują się ogrodnictwem, artyści i powstają różne multidyscyplinarne zespoły, które zajmują się uprawą roślin w mieście i próbują jakby oprawić to w atrakcyjny sposób. Mhm. A skąd u was wzięła się potrzeba sadzenia? Tu pytanie do Sebastiana. Potrzeba sadzenia tak naprawdę u nas wzięła się z chęci posiadania wpływu na jakość żywności, którą spożywamy, ponieważ teraz obserwujemy od kilku lat bardzo szeroki ruch zainteresowania żywnością, ale ten ruch jest dosyć taki pasywny, czyli interesuje nas żywność, którą ktoś nam dostarcza, a my chcieliśmy mieć wpływ na żywność jako taki aktywny wpływ, czyli możemy sobie wybrać konkretne gatunki, konkretne odmiany. No i poza tym to jest taka wielka frajda móc wyhodować sobie pomidora na parapecie. Albo na balkonie. Tak. Co można na balkonie? Już przejdźmy tak do konkretów, bo porady ogrodnicze na wiosnę jak najbardziej są na miejscu. Co możemy na balkonie wyhodować? No prawie wszystko. Pytanie tylko w jakich ilościach. No ale ziemniaki? Można i ziemniaki, chociaż bardziej tak symbolicznie. Ale na przykład pomidory, sałata, wszelkie zioła dobrze rosną na balkonach. A jak wygląda twój domowy, balkonowy ogród? A zwykle ugina się pod ciężarem doniczek. W zeszłym roku miałam dwa regały pełne doniczek ze wszystkim. Jako że oprócz tego, że uprawiam żywność na własne potrzeby, chociaż nie są to wielkie ilości, to też eksperymentuję i później opisuję te eksperymenty, żeby jakby pomóc tym, którzy sami chcieliby spróbować. I to naprawdę tak jest, no bo użyłaś sformułowania uprawiam żywność. Naprawdę hodujemy dla siebie i jemy sałatkę z tego? To jest tak, że nie chodzisz do warzywniaka? Chodzę, bo jem tyle sałaty i pomidorów, że musiałam mieć bardzo duży balkon, ale mogę sobie wyjść na balkon i zerwać sałatę na śniadanie na przykład. Także. A Sebastian? To też? To ja ogródek, ja dużo, dużo bardziej skromnie niż Iga, ponieważ... jakby to powiedzieć, warzywa są dosyć wymagające i dosyć cicho trzeba przypominają o sobie, więc samemu trzeba pamiętać, żeby o nie zadbać. Ale sałatę czy mięty udało już mi się też uzyskać jakieś małe ilości. Mm-hmm. Jakie są rady dla początkujących ogrodników? Dla kogoś, kto nas słucha i myśli sobie, miło by było mieć własną sałatę na balkonie. Trzeba być cierpliwym, jeśli chce się mieć warzywa na balkonie. Warto na pewno trochę poczytać, zanim się zacznie, bo ludzie, którzy nie mieli kontaktu z ogrodnictwem, często zrażają się przez bardzo podstawowe, proste błędy wynikające właśnie z takiej niewiedzy. Także trochę poczytać, poszukać informacji i od małych ilości zaczynać. Krótkie rady, takie najpotrzebniejsze, 3 na przykład. Podlewać, sprawdzić jaka strona świata, na jaką stronę świata wychodzi. A no właśnie, jaka strona świata jest najlepsza dla takiego ogródka balkonowego? Południe, zachód. Południe bywa czasem za gorące, ale pomidory lubią ciepło. Także północny balkon jest problematyczny, bo tam jest mało słońca. Na wschodzie też jest kiepsko ze światłem, ale południowo-zachodnia strona na przykład jest idealna. Mhm. Dużo jest takich ogródków, no pewnie orientujecie się, jak to wygląda w Warszawie, w Polsce w ogóle. Czy ten ruch ogrodnictwa miejskiego, uprawiania i produkowania żywności działa jakoś prężnie, czy to takie są, nie wiem, to są takie pączki? Wyspy, ale myślę, że to się coraz bardziej rozwija, bo na warsztatach ogrodniczych, które miałam okazję prowadzić, było bardzo duże zainteresowanie i dawno nie widziałam takiego entuzjazmu u ludzi. Mhm. Poza balkonami pojawiają się takie ogrody również w przestrzeni miejskiej, na przykład na jakichś wspólnych obszarach, podwórkach, trawnikach. Zastanawiam się i zastanawiałam się nad tym, no bo ta ziemia na naszych trawnikach nie wygląda za dobrze, szczerze mówiąc. I trudno mi sobie wyobrazić, że tam jakiś pomidor może przetrwać. Są sposoby, żeby ziemia nie była na przykład zanieczyszczona. Można zbudować takie podniesione grządki w wysokości kilkudziesięciu centymetrów i wtedy wymienić tam, znaczy dosypać tam świeżej ziemi. I wtedy i psy nie będą skakały po naszych grządkach i ta ziemia, którą sypiemy, będzie czystsza od tej, która już od dawna leży na tym trawniku. Już za chwilę porozmawiamy więcej o tym styku ogrodnictwa miejskiego i sztuki współczesnej. Iga Kołodziej i Sebastian Żołnowski są moimi gośćmi. Do rozmowy wracamy za chwilę. Do picia deszcz cud. Iga Kołodziej, architekt krajobrazu, miejska ogrodniczka i Sebastian Żołnowski, aktywista ogrodniczy z Fundacji Mieszadło, są moimi gośćmi. Rozmawiamy o ogródkach balkonowych i nie tylko balkonowych, ale trochę o tym, że takie ogrodnictwo miejskie styka się dość bezpośrednio ze sztuką. Co to było? Co to był za projekt Mural z korzeniami? To była tymczasowa zielona ściana na pawilonie M4 Rakowiec Stowarzyszenia Odblokuj. I to była taka instalacja, która miała pokazać, że także na małych przestrzeniach możemy wymyślić ogród, niekoniecznie w poziomie, może być również w pionie. To był taki kolorowy obraz z roślin. Było tam coś wymalowane konkretnego? Taki abstrakcja? Nie, abstrakcja z różnych odcieni zieleni. Dobrze, czyli mural z korzeniami, jak długo on się tam utrzymał? Był podlewany? Utrzymał się 2 tygodnie, bo tyle trwał projekt, ale później te rośliny się nie zmarnowały, tylko trafiły do zieleni miejskiej, powiedzmy, więc nic się nie zmarnowało, nic nie umarło. Zaniedbane klomby i kwietniki zostały nim obsadzone, jak się domyślam. Tak. A kwitnące perony PKP Ursus, taka jest stacja. To była akcja moja i moich znajomych w Ursusie, gdzie stały puste donice od co najmniej kilku lat i te donice, które, tak, te donice, które często zamieniają się w popielniczki, tak, na przykład. Tak, i od kiedy obsadziliśmy je kwiatami za własne środki, przyjęliśmy ziemię, przyjęliśmy kwiaty, ludzie przestali tam wyrzucać niedopałki, butelki i jeździłam często z Ursusa do Śródmieścia i obserwowałam, jak po prostu ludzie się cieszą, że coś się dzieje na tym peronie i jak stawiają swoje butelki po piwie daleko od kwiatów, albo wyrzucają do kosza. Rozumiem, po co można obsadzić swój własny balkon pięknymi kwiatami, ale co drzemie w człowieku, że peron stacji warszawskiej, podmiejskiej zostaje obsadzony kwiatami? Skąd ta potrzeba? Ta potrzeba jest stąd, że nie lubię za dużo narzekać i nic nie robić. I zamiast narzekać, wolę po prostu zmienić coś w tej przestrzeni. No, to chyba warto brać przykład. A Mieszadło, tu się zwracam do Sebastiana, buduje szklarnię. Tak, już niedługo będziemy budowali szklarnię sferyczną w kształcie kopuły Fylera. Jest to jeden z najbardziej efektywnych sposobów konstrukcji w ogóle budowli. I ta szklarnia będzie na plaży, po tej samej stronie Wisły, gdzie jest temat rzeka, pod mostem Poniatowskiego. Mm-hmm. Po co ta szklarnia? Co w niej będzie? Właśnie potrzeba jest podobna, tak jak powiedziała Iga. Chcemy coś zmienić, chcemy coś pokazać. Nie koncentrujemy się tylko na tym, żeby krytykować, tylko bierzemy się sami do działania. I ta szklarnia ma pokazać, że da się w sposób ekologiczny, bez jakichś dużych nakładów czy środków, czy pracy, chociaż one oczywiście są konieczne, ale bez jakichś ogromnych nakładów da się uprawiać żywność w mieście i żywność, to co jest bardzo ważne, w sposób ekologiczny. To mimo, że to będzie szklarnia, to nie będzie żadnych użytych chemicznych środków. Co więcej, to miejsce ma też inspirować do działania. Będzie tam modelowy przykład balkonu wraz z przykładem nasadzeń, ziół, warzyw, które każdy uczestnik warsztatów, które tam się będą odbywały, będzie mógł zaczerpnąć inspirację, co może zrobić ze swoim balkonem. A będzie tak na przykład, że będę mogła, jak już tam wszystko pięknie w tej szklarni urośnie, w połowie lipca na przykład, przyjść z deską do krojenia, nożem, miską i zrobić sobie sałatę z tych warzyw, które tam wyrosną? Tak, oczywiście ilości tego co tam będzie rosło, będą symboliczne. Cała Warszawa nie będzie w stanie się z tego wyżywić oczywiście, ale jak najbardziej główne przeznaczenie tych ziół, które tam będą i części warzyw, to jest na do pobliskiej restauracji, do tematu rzeka, żeby też właśnie skrócić tą odległość, jeżeli chodzi o dostarczanie żywności. No wtedy to będzie kilkanaście metrów, więc najkrócej jak się da, żeby dostarczyć żywność do restauracji. No ale

lecz za to wytrwale. W zawody ze szczurem, w zawody ze smrodem. Przepuszczamy i wchłaniamy, tężejemy w nocy. Oni atomową, my po prostu z procy. My jesteśmy bardzo silni. My jesteśmy bardzo śmiali. Niegroźne nam burze, oni z biczem w ręku, a my z głową w górze. Gdy oni z bich pucha, wtedy my z buch bacha. Mówimy na końcu, tak trzeba, ha, ha, ha. Bo my jesteśmy bardzo silni. My jesteśmy bardzo śmiali. Minut zostało do 11. Z ogrodu spacerem zmierzamy do kina. Fajny film. Po prezentacji w Warszawie przegląd nowego kina włoskiego Cinema Italia Oggi od jutra gościć będzie w Gdańsku. To okazja, by zapoznać się z najnowszymi włoskimi produkcjami, ale też wspominać choćby twórczość mistrza Federico Felliniego. O programie przeglądu z Paolo Gesomunno z Instytutu Włoskiego w Warszawie rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Co jest w tej chwili najciekawszego w tym młodym włoskim kinie? Są różne trendy. Bardzo dużo jest komedii o posmaku politycznym. Nasi reżyserzy zaczynają się angażować też w sprawy ogólnoświatowe i mamy właśnie przykład w naszej edycji tegorocznej, film Border o wojnie w Syrii, i który w ogóle nie jest kręcony po włosku, ale włoski reżyser, w pewnym sensie jego punkt widzenia, perspektywa włoska, no tam znajduje swoje odbicie. W Polsce oczywiście pamiętam pamiętamy wspaniałe kino włoskich mistrzów. No i w tym roku, w tej trzeciej edycji przeglądu, też znajduje ono swoją mocną pozycję. Chociażby jest ukłon w stronę twórczości Federico Felliniego. Niewątpliwie pamięć o tym wielkim mistrzu, szczególnie po tym, jak obchodziliśmy 20. rocznicę jego śmierci, jest obecna, nawet nieświadomie czasami. Także w tym roku film wybrany do tego przeglądu, Che strano chiamarsi Federico, to jest, jak sam autor to nazwał bardzo pięknie, autoportret. Bo to jest film dokumentalny. To jest film, można powiedzieć, paradokumentalny, fabularno-dokumentalny. Mówi zarówno o Fellini, oczywiście mówi też o autorze, o Ettore Scola, bo to tak równolegle to nam opowiada o historii Felliniego. Nam pokazuje bardzo dużo fragmentów nieznanych, typu castingi do filmu, typu próbki z aktorami znanymi do roli, których w ogóle nie zagrali ci aktorzy, a dla nas to są legendarne takie fragmenty. Sądzę, że dla publiczności polskiej też, bo znają i aktorów, i znają role, i znają filmy. Poza tym, no dodajmy, Ettore Scola znał przecież osobiście Felliniego. Trochę młodszy od niego, ale można powiedzieć, że ich kariery były równoległe, może nie, ale były jeden za drugim to szedł, tym samym szlakiem. I tutaj w tym filmie, do którego namawiam, dla mnie to był bardzo interesujący, bardzo żywy, jak na dokumentalny film, więc warto obejrzeć i odkrywczy w wielu, wielu miejscach. Znam bardzo dobrze życie, historię, no każdy z nas zna bardzo dużo szczegółów o życiu i twórczości Felliniego, a tam można się douczyć. Można jeszcze obejrzeć coś nowego. Trzeba też dodać, że ten ostatni włoski film, który odniósł światowy sukces, czyli Wielkie Piękno Paolo Sorrentino, Oscar dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego, przypomnę, to również pewnego rodzaju hołd właśnie wobec Federico Felliniego, jego twórczości, czy filmu dosłownie rzecz biorąc La Dolce Vita. Jeżeli wolno tutaj mi wspomnieć o naszej rozmowie w Trójce, w klubie, ona była dla mnie bardzo odkrywcza, bo właśnie myślałem nad tym, co łączy te filmy. Wyczuwałem jakąś wspólną nitkę. Po naszej rozmowie właśnie z panem redaktorem i z innymi gośćmi, to odkryłem. Rzeczywiście produkcje z tego roku, wydaje mi się, mają coś właśnie to podłoże. Ta inspiracja felinowska jest we wszystkim. Oczywiście najbardziej spektakularnym przykład to jest Sorrentino, który bardzo jawnie się do Felliniego, jego inspiracji, do wizji Rzymu się odnosi. Ale wydawało mi się, że we wszystkich tych filmach, chcąc nie chcąc, jest jakaś nuta Felliniego, która rzeczywiście mi się pojawiła bardzo wyraźnie po dyskusji we Trójce. W sumie ile filmów włoskich zostanie pokazanych w Gdańsku? Nie licząc Wałkonie. Wałkonie to specjalny pokaz, jeden z pierwszych filmów Federico Felliniego. Jeden pierwszy, tak, 53. A w Gdańsku będzie 5 filmów. To będzie 11 kwietnia w kinie Żak, klubie Żak, które jest kinem bardzo znanym w Gdańsku. Bardzo dziękuję. Z Paolo Gesumunno z Instytutu Włoskiego w Warszawie rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To łóżko jest bezludną wyspą, z namią całą wzdłuż i wszerz. Ten apartament oceanem wypłakanych łez. I gdy nad ranem spod przymkniętych powiek obserwuję cię, zadaję sobie to pytanie i ty chyba też, czy my jesteśmy tu za karę, czy to miodowy miesiąc nasz i gdzie ja oczy swoje miałam, a ty gdzie oczy swoje masz, czy ty to ty, a ja czy to ja. Odkrywam ci sekrety życia, widzę, że ty śpisz. Podniecająca nieobecność twoja nagle zmienia się w obecność, z której przyjemności żadnej nie ma, więc czy my jesteśmy tu za karę? Czy to miodowy miesiąc nasz? Oczy swoje.